Anabel i kultowy Król Lew. Szczegóły na helios.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ostateczny program wyborczy wypracowuje Prawo i Sprawiedliwość. Partia spotkała się na trzydniowej konwencji w Katowicach. Do wyborów szykuje się Koalicja Obywatelska. Jej politycy busami wyruszyli w Polskę, żeby rozmawiać z wyborcami. Sprawdzimy też, co mówiono na szczycie Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Polityka energetyczna, środowisko naturalne, gospodarka dla ludzi i rozwój społeczeństwa obywatelskiego to główne tematy, jakie poruszyli uczestnicy pierwszego dnia konwencji programowej PiS i Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. Głównym celem trzydniowego spotkania jest wypracowanie ostatecznego programu wyborczego partii. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Konwencję otworzył wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński, który powiedział, że dokładny program zostanie przedstawiony po wakacjach, ale na pewno będzie opierał się na solidarności i sprawiedliwości społecznej. Włączyliśmy miliony Polaków do obszaru procesów rozwojowych, do procesu budowy nowej polskiej klasy średniej. Kształtujemy wciąż, tworzymy, rozwijamy tożsamość tej klasy, tożsamość wszystkich Polaków. W trakcie pierwszego dnia konwencji padły też deklaracje. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznych infrastruktury energetycznej Piotr Naimski powiedział, że węgiel pozostanie jednym z głównych filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski, co nie oznacza rezygnacji z innych źródeł energii. Musimy mieć odnawialne źródła energii, musimy mieć dostęp i zrealizowane instrumenty wykorzystujące technologie nuklearne. W trakcie trzydniowej konwencji odbędzie się ponad 70 sesji i paneli dyskusyjnych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. O wyborach myśli już także Koalicja Obywatelska. Dzisiaj wystartowała z akcją Porozmawiajmy. Chodzi o busy z politykami ugrupowania, które będą objeżdżały Polskę. Na początku przyszłego tygodnia będą w województwie łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Zaplanowano wiele spotkań i rozmów z wyborcami, mówił szef sztabu Krzysztof Brejza. To jest to, na co Polacy czekają. Busy Platformy, nie urzędnicy urzędów wojewódzkich, nie urzędnicy ministerstw, ale politycy. Jedni politycy będą w gabinetach, wysyłają urzędników, my wychodzimy do ludzi i rozmawiamy. Zapraszamy Państwa do spotkań, do kontaktów. Od tego jesteśmy. Z kolei 12 i 13 lipca w Warszawie będzie konwencja programowa Koalicji Obywatelskiej. Kraje bałkańskie powinny wejść do Unii Europejskiej. Tak uważa większość uczestników zakończonego w Poznaniu szczytu Bałkanów Zachodnich. Na rozmowy do stolicy Wielkopolski przyjechali politycy 8 krajów Unii Europejskiej i 6 z południa kontynentu. Politycy rozmawiali o wsparciu państw bałkańskich na drodze do Zjednoczonej Europy. Zarówno politycy, jak i eksperci przyznają, że nie ma na razie możliwości przyjmowania w najbliższych miesiącach kolejnych krajów do Unii Europejskiej. Jednak politycy w Poznaniu deklarowali, że ostatecznie ich zdaniem państwa bałkańskie powinny znaleźć się we wspólnocie. Wierzę głęboko w to, że niedługo ta integracja zakończy się pełnym sukcesem i te 6 krajów będą częścią Unii Europejskiej. Tak mówił polski premier Mateusz Morawiecki. Z kolei niemiecka kanclerz Angela Merkel mówiła w Poznaniu, że wejście krajów bałkańskich do Unii jest w interesie wszystkich krajów kontynentu. Jeśli przyjrzymy się mapie Europy, to państwa Bałkanów Zachodnich są częścią Europy z punktu widzenia strategicznego i graniczą z państwami Unii Europejskiej. Premier Macedonii Północnej, jednego z krajów deklarujących chęć członkostwa w Unii, Zoran Zaev, zapowiedział, że wszystkie państwa będą pracować nad reformami wewnętrznymi. Będziemy nawzajem motywować się do poprawy poziomu życia naszych obywateli. Za kilka lat na pewno będziemy członkami Unii, ale już teraz musimy pracować nad standardami w naszych krajach. Z Poznania Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 5 schronów obserwacyjno-bojowych z 1939 roku w dobie Szewków kujawsko-pomorskim będzie można tymczasowo zwiedzać. W pracach przy odkopywaniu schronów biorą udział członkowie Kcyńskiego Towarzystwa Historycznego i archeolog, opowiada Bartosz Szymczak z Towarzystwa Historycznego. To są schrony bojowe z 1939 roku, tak zwany samodzielny punkt oporu Dobieszewko. Tutaj na tej linii znajduje się 5 obiektów. Działamy przede wszystkim, żeby przywrócić pamięć, no żeby można było je w przyszłości zwiedzać. Robert Grochowski, archeolog architektury. Ideą jest, aby wszystkie schrony przebadać, zadokumentować, a później odsłonić do stanu z 1939 roku. Pamięć ludzka jest bardzo krótka, obejmuje najprawdopodobniej jeden, może dwa pokolenia. Natomiast te betonowe artefakty są takim żywym łącznikiem, który łączy nas z pokoleniem naszych ojców, dziadów, którzy w 1939 roku podjęli trud obrony ojczyzny. Po zakończeniu pracy na początku września członkowie towarzystwa zamierzają zorganizować rekonstrukcję historyczną nawiązującą do wydarzeń z września 1939 roku. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Hubert Hurkacz nie dał rady Nowakowi Dziokowiczowi. Lider światowego rankingu wygrał 7-5, 6-7, 6-1, 6-4 i awansował do kolejnej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak zbiera jednak zewsząd gratulacje. Zaprezentował się z kapitalnej strony, a pod koniec drugiego seta popisywał się takimi akcjami jak najlepsi tenisiści świata. Kilka tygodni temu we French Open Hurkacz uległ Dziokowiczowi w trzech krótkich setach, dlatego jest zadowolony z poczynionych postępów. Cieszę się, że zagrałem lepiej niż ostatnio. Poprawiłem parę elementów. Lepiej byliśmy przygotowani na to spotkanie. Fenomenalna była atmosfera. Kibice byli niesamowici, także świetnie się grało w takich warunkach. Trochę zabrakło jeszcze, ale myślę, że idzie coraz lepiej. Końcówka na drugie seta była niesamowita i fantastycznie się gra w takiej atmosferze po prostu. Cieszę się, że podniosłem swój poziom. Myślę, że to był zupełnie inny mecz niż w Paryżu, także zadowolony jestem z tego, że trochę lepiej zaczynam grać. Jest jeszcze wiele rzeczy, które mogę poprawić i cóż, i nad tym będziemy pracowali. Pod wrażeniem był też sam Nowak Dziokowicz. To naprawdę znakomity zawodnik pod wieloma względami. Gra bardzo dojrzale. Dodatkowo jest miły, wychowany, z szacunkiem podchodzi do swojej pracy i widać, że chce się uczyć. To są rzeczy, które najbardziej cenię u młodych ludzi. Teraz przeciwnikiem Dziokowicza będzie albo David Goffin, albo Fernando Verdasco. Zmieniamy dyscyplinę. Znakomity występ polskich lekkoatletów na mitingu Diamentowej Ligi w Lozannie. Piotr Lisek wygrał konkurs w skoku o tyczce, poprawiając własny rekord Polski. Od dziś to 6 metrów i 1 centymetr, a dodatkowo Kamila Liczwinko osiągnęła minimum na jesienne Mistrzostwa Świata w Katarze. Dobre wiadomości też z Neapolu, gdzie trwa uniwersjada. Brązowy medal w turnieju szpadzistów zdobył Wojciech Kolańczyk. Grzegorz Fiałek i Michał Bryl odpadli w 1/8 finału Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej, ulegając Brazylijczykom Jorge'owi Souto i André Loili 1-2. Wiceliderzy światowego rankingu byli ostatnią polską parą, która rywalizowała w Hamburgu. I na koniec piłka nożna. W Egipcie trwa Puchar Narodów Afryki. Znamy pierwszych ćwierćfinalistów. Benin po rzutach karnych wygrał z Maroko 2-1, a Senegal pokonał Ugandę 1-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od 7 do 13 stopni, na południu kraju pochmurno, na północy pogodnie, możliwe słabe opady deszczu. Jutro sporo chmur w przeważającej części kraju. Na zachodzie synoptycy prognozują rozpogodzenia. Maksymalnie 25 stopni, tyle będzie we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Wydaj płytę Zbędzie Głośno. Radiowa Czwórka po raz trzeci organizuje konkurs dla młodych muzyków. Na stronie czwórkapolskieradio.pl znajduje się formularz z warunkami uczestnictwa w konkursie. Zwycięzca wyda debiutancką płytę z Radiową Czwórką i z Agencją Muzyczną Polskiego Radia, nagra teledysk i weźmie udział w sesji zdjęciowej. Partnerami konkursu są Stoart oraz ZAX. Na zgłoszenia czekamy do 12 lipca. Wydaj płytę Zbędzie Głośno. Czwórka Polskie Radio. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym telewizorze z takim dużym ekranem? Z dużym ekranem, pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika kłaniamy się. Dobry wieczór. Ostatnia ofensywa przed wyjazdami i to będzie 6 wyjazdów tak naprawdę, no jedno miasto podczas tegorocznej trasy męskiego grania jest tutaj, jest tam, gdzie my jesteśmy, gdzie Trójka jest, niedaleko Myśliwieckiej 357, chociaż no tak, no nawet niedaleko Myśliwieckiej 357, bo tym razem to będzie tor na Służewcu. Mimo że to wszystko dzieje się w obrębie naszego kraju, to czasami mam wrażenie po tych trasach męskiego grania, po ich intensywności, że właściwie pojechaliśmy bardzo, bardzo daleko. Zatem pozwól zabrać się w podróż, pozwól spacerować swoim myślom, pozwól mówić mojemu ciału. Nie będzie nam potrzebna żadna mapa. Wierz mi. Show you the world In My Eyes. Pozwól mi pokazać ci świat w moich oczach. Będziemy państwu opowiadać o tym świecie i w Poznaniu, i w Krakowie, i we Wrocławiu, i w Gdyni, i w Katowicach, i w Warszawie, i w Żywcu. W Żywcu nawet dwa razy, bo okazało się, w tym tygodniu się to okazało, że tam będzie drugi koncert, czyli ósmy podczas tegorocznej trasy MG 23 sierpnia. No a później będzie wielki finał 24 sierpnia. Co się stanie tak do końca? Jeszcze nie wiem. Mogę powiedzieć tylko tyle, że rozmawiałem z jednym muzykiem zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2019 w tym tygodniu na temat repertuaru i ten repertuar jest, no powiedzieć, że on jest zróżnicowany, to właściwie tak jak powiedzieć niewiele albo nic. Pracują, próbują, kombinują, wymyślają, dokładają, odejmują i to wszystko ma się już okazać w następną sobotę. Emocje są niebywałe zupełnie. 10. trasa, 10. edycja tego wydarzenia, no i Trójka oczywiście tam już dzień wcześniej, za każdym razem przy okazji każdego miasta i każdego takiego koncertowego strzału. Będziemy w ofensywie, będziemy w Myśliwieckiej 357, a później będziemy w poniedziałki między 14 a 15 opowiadać państwu, co się w dany weekend zdarzyło. No i oczywiście będą też podczas tych tonacji bilety, wejściówki do wygrania na każdy koncert. Zapraszamy bardzo serdecznie. Let me show you the world in my eyes, in our eyes. Tak chyba byłoby lepiej. 16 minut po 23. Przyznam, że od mniej więcej 10 dni kompletnie się nie mogę uwolnić od tej piosenki i bardzo mi z tym dobrze. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien. Mieszkamy tam na przekór sobie. W jednym pokoju ja, w drugim jeśli podmiot artystyczny o nazwie Mortas nagra płytę, całą płytę z takimi piosenkami, no to to jest mój debiut roku 2019 Polski i zapraszam od razu zespół na ofensywę Deluxe, ale na razie znamy tylko dwie piosenki. I czekamy cierpliwie na to, co się stanie na całym albumie Dom. Prosto, może nawet zbyt popowo jak na ofensywę, ale pięknie, po prostu. Po prostu. Mortas, proszę zapamiętać tę nazwę. Co słychać na ofensywnym Facebooku? Zapraszam i tam, i na mój profil. Można podpisywać oczywiście wirtualne listy obecności. Szczecin Domek, dziękujemy za ostatnie pozdrowienia wysłane do Radoni. Dzisiaj zapraszamy pana ponownie w nasze skromne progi. Nie, nie, panie Krzysztofie, to ja zapraszam was w nasze skromne progi. Mam nadzieję, że tu zostaniecie na dłużej. Londyn, czeka Parczew, Gdańsk, Bydgoszcz, Gniezno, Warszawa, Starówka, Zduńska Wola, Dobry Wieczór, Zelów, Szczodrkowice. To jest bardzo wdzięczna nazwa na przykład dla Anglika. Szczodrkowice. Dobrze. Dzięki panie Stelec za Depeche Mode na początku Koszalin. Bardzo, ależ bardzo proszę, oczywiście, oczywiście. Żywiec, Grodziec, Paryż, Chełmno i Człuchów. Proszę się wpisywać. Zapraszamy bardzo serdecznie. Przed następnym utworem jego historia, a właściwie historia treści. Wyobraź sobie, że jesteś typem introwertyka. Najbardziej przerażającą rzeczą jest to, że ludzie albo rodzice zmuszają cię do zachowania normalności, otwartości i bycia społecznym. Niektórzy po prostu tego nie rozumieją, nie potrafią uszanować naszego introwertycznego nastroju. Wierzą, że ekstrawersja jest jedynym właściwym sposobem zachowania. Kiedy więc starają się zachęcić, a nawet krzyczeć, żebym przyłączyła się do społeczeństwa, to naprawdę skutkuje to wielką fobią. Utwór jest zatytułowany adekwatnie Social Fobia. jeden utwór tego zespołu, tego duetu już poznaliśmy bardzo dobrze w ofensywie na antenie Trójki. Jest zatytułowany White Dream. No i teraz utwór drugi, który wybrali do tego, żeby sobie trochę pohasał na naszej antenie, jeżeli oczywiście wszystko się zgodzi i będzie miejsce. I odpowiedziałem, że tak, będzie dużo miejsca na tę piosenkę. Social Phobia, Pomponika. Dobrze by było też poznać ich płytę. Łucja, czyli Chinkę, czyli wokalistka z Chin tego duetu, napisała właśnie taką historię treści tej piosenki. Social Phobia. No i spotkamy się pewnie za tydzień z tymi dźwiękami. A jeśli chodzi o płytę, gdyby jesień na przykład była taka elektroniczna, piękna, delikatna, zwiewna, byłoby chyba co najmniej dobrze. 26 minut po godzinie 23. Dziś koncert na festiwalu Open Air. Przed wyjściem na scenę 15 minut zdążyłem z nimi wymienić kilka postów. No, były bardzo proste. Trzymam za was kciuki. Super, macie kapitalny zespół. I tak dalej, i tak dalej. Może ktoś z państwa był, widział, słyszał? Proszę o sygnał. Daria Zawiałow. Bardzo gorąco pozdrawiamy prosto z Myśliwieckiej 357. Zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi, kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się. Wspólne płyta to płyta, ale jeżeli będą Państwo mieli okazję usłyszeć Darię Zawiałów i jej zespół na koncercie, to proszę zwrócić uwagę na przykład na ten utwór, czyli Punk Fu. Tam wszystko na żywo zagrane zgadza się co do jednej sekundy. Aptekarsko, przepięknie, równiutko, czyściutko i och i ach. I naprawdę wiem, co mówię, bo przeżyłem tę piosenkę, przeżyłem w ogóle ich koncerty w ostatnim czasie w jakiejś tam ilości i to robi wrażenie potężne, potężne. Pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco. 30 minut dokładnie do północy, do nowego dnia. No to teraz w ofensywie będzie nieco inaczej. Co z ciebie wyrośnie, a może już wyrósł znakomity muzyk? Jerry and the Pelican System to właśnie z tej płyty. Mm-hmm. No i tak zagrali. Zagrał. Jerzy Mączyński, Jerry and the Pelican System. Utwór Chaos. Tu ma dwie części na tej płycie. Drugą i trzecią dzisiaj w ofensywie zaprezentowałem. Jest jakiś zadzior, coś bardzo dziwacznego, nieewidentnego jak na jazz w tej muzyce i w tym albumie, w tej płycie. Jerry and the Pelican System w serii Polish Jazz. Część 83. Polecam Państwu bardzo gorąco, płyta z tego roku. Wracamy do tematu męskiego grania. Nie będzie go w tym roku na scenach, ale wybiegam już bardzo w przyszłość, do 2020. Może wtedy nowa płyta i może wtedy jakiś koncert, a może dwa, a może trzy. Wszak kiedyś się z nim na tej imprezie spotkaliśmy. Teraz będzie taki bardzo piękny i może trochę smutny komunikat. Drżysz chyba lekko. Drżysz ja coś nie rozumiem nic. Patrzysz niby wprost, jednak obok gdzieś. Mówisz cicho coś, nie słyszę cię. Nie mogłem zbyt wiele chcieć. Nie proszę o więcej, lecz przez chwilę. Chyba czas już wstać, zamknąć drzwi, zniknąć we mgle. Ty nie starasz się zatrzymać mnie. No tak, taka właśnie. Cała nasza przyjaźń przez chwilę. Popatrz jeszcze wstecz. Przez chwilę. Chodź, zawahaj się. Yeah. Dream, a później był Moizm, a później było wystąpienie jedno, drugie, konkretne bardzo. Na przykład podczas męskiego grania, a jeszcze wcześniej płyta Ostatnie wspólne zdjęcie, ależ to jest pieśń, otwiera całość, otwiera ten album. Pieśń tytułowa Tomek Makowiecki. Czekamy na jego nową muzykę i czekamy na coś, na scenach również. Za 17 minut północ, jeżeli jesteśmy przy męskim graniu, no to obiecałem Państwu, że głosy liderów, na przykład głosy liderów orkiestry tegorocznej będą się pojawiać i w ofensywie i przy Myśliwieckiej 357. Spotkałem się kilka tygodni temu z Igorem Walaszkiem, no i tak sobie pogawędziliśmy o muzyce, o pierwszych doświadczeniach muzycznych, o w ogóle o całym świecie. Mówił między innymi o tym, jak się cieszy z tego, że jest jednym właśnie z liderów zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2019. Bardzo się cieszę. Muszę powiedzieć, że troszeczkę jestem przestraszony tym, jakby, że tyle się dzieje nagle wokół mnie i zobaczymy, co się będzie działo jeszcze. Ale bardzo się cieszę, no bo jakby do tego dążę. To jest moment, w którym się chciałem znaleźć w swoim życiu. Nie ma artysty chyba, który chciałby robić muzykę tylko do szuflady, bo tak jak znam życie i znam trochę was, to każdy chce, żeby jednak swoją twórczość, swój głos, swoje umiejętności pokazać szerzej. Tak, zdecydowanie do tego myślę, że dążą artyści w Polsce i na świecie. Marzyłeś o tym, jak byś mały? Jeszcze nie było męskiego grania, ale ale tak, no, jak byłem mały, to marzyłem o tym, żeby być gwiazdą wielkich estrad i grać ogromne koncerty. Jakby ja jestem, mam wrażenie, że jestem taki trochę wybrany, bo ja już jako 14-latek dobrze wiedziałem, co ja chcę w życiu robić. Mhm. I wiem, że dużo ludzi nawet do późniejszego wieku, do 20 kilka, nawet 30 lat nie są świadomi tego, kim chcą być w życiu, a ja mam wrażenie, że dostałem jakiś taki bonus, że wiedziałem. Igor, my się z tobą poznajemy powolutku, krok po kroku. Ludzie, którzy mieli cię poznać, do tej pory poznali cię. Reszta chce cię poznać, tym bardziej teraz, że jesteś w orkiestrze, że jesteś na męskim graniu. No dobra, to musimy cię odwinąć. Trochę jak na kozetce, ale uwierz mi, to jest bardzo przyjazna artystom kozetka. To nie jest po to, żeby wyciągać sensacje. To jest po to, żeby wyciągać informacje na temat pasji. Dobra. Miłości do muzyki. No dobra, to kiedy były te pierwsze próby z zabawkowym mikrofonem? W życiu? Pamiętam moment, jak u babci w kuchni śpiewałem numer Joe Cockera. Który? To był chyba You Can Leave Your Head On. Ależ. Tak, i bardzo, bardzo marzyłem, żeby mieć właśnie taki zaśpiew jak on i żeby tak chrypić. I nawet mi się to udało w sumie, muszę powiedzieć. Nie wiem, jak to się stało, ale... Jaki to jest zaśpiew? Taki... Baby, take off your coat! Taki bardzo gardłowy i... No i pamiętam, że trochę przechodziłem drogę przez mękę, jak byłem młodszy, bo... bardzo sobie nadwyrężyłem jakoś ten głos w pewnym momencie, bo za wszelką cenę chciałem śpiewać mocno i żeby ten mój głos był jak po prostu jak lawina. I doszło do tego, że jakoś mi się tu wyrobiło. W ogóle dowiedziałem się ostatnio, to jest taka tajemnica. Dowiedziałem się ostatnio, że w momencie, kiedy miałem wycinane migdałki tutaj, kiedy miałem 13 czy 14, nie, przepraszam, 15 lat miałem wtedy, to niedawno pani laryngolog powiedziała, że mój głos prawdopodobnie jest wzięty z tego i dlatego tak chrypię, że facet, który mi wyciął migdałki, tak mi wszystko wykosił tutaj, że prawdopodobnie to się dzieje wszystko z tego. No i jestem w poszukiwaniu tego pana, żeby mu jakiś prezent kupić. I nie wiem, może mi się uda go znaleźć. Szpital wojskowy. Panie doktorze, ze szpitala wojskowego, jeżeli operował pan Igora Walaszka, wycinał mu pan migdałki i tak mu pan wyciął te migdałki, że on teraz tak śpiewa, to proszę się zgłosić, bo jest pan poszukiwany. A jeżeli nawet pan nie słucha Trójki, to jak ktoś słucha i zna pana i wie, że pan Igora operował i zrobił coś takiego fajnego, że dzięki temu teraz mamy taki głos na polskiej scenie, to niech to panu przekaże. No, Igor Walaszek z zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2019, z zespołu Bas Astral X Igo, który to zespół ma nowy utwór, to właśnie on. I always thought I'm alone, so brother stay, don't leave me, don't go. The universe is cold,

Bonus break za Inun w ofensywie. Będziemy na pewno wracać do jego twórczości, to zdecydowanie. Ponieważ dzisiaj w Warszawie padało, to tak sobie pomyślałem o klamrze dzisiaj na ofensywę. Takiej właśnie, ponieważ zaczynaliśmy od tego zespołu, to tym zespołem skończmy. O mój Boże, jak pada, ale ja nie narzekam, bo deszcz napełnia mnie nowym życiem. Oh God, it's raining, but I'm not complaining. It's filling me up with new life. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, dziękujemy. Za tydzień z Parku Cytadela z Poznania już ofensywa wyjazdowa z męskiego grania. Dzisiaj na koniec Depeche Mode. Pa, pa.